powiedział, a to było tak. I być może chodzi o pana Stanisława Anioła. Kto wie, kto wie. Anioł wie. 4:04. Jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia, a dziś piosenka z debiutanckiego albumu Irlandczyka. Mam nadzieję, że państwo go kojarzą i już go polubili. Ukazał się ten jego krążek we wrześniu. Już na pierwszym miejscu w Irlandii, na 5. w Anglii, a za wielką wodą na 2. Ciekawe, na którym u nas. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life.

Jesteś piękny i młody, nie, nie, nie. Nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś stary i brzydki, nie, nie, nie, nie zużywaj maszynki ani brzytwy, tylko noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na dziewczynę zrobić sobie z włosów pelerynę, a więc noś bracie długie włosy jak my. Już cię rodzina z domu wygania, już cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś długie włosy jak my. Hipis z długimi włosami skręcił skrócej, idzie alejami, a ty noś długie włosy jak my. Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni alejami, a ty noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów bransoleta, a więc noś bracie długie włosy jak my. Znów cię rodzina z domu wygania, znowu cię fryzjer z nożycami gania. Ty noś długie włosy jak my. Idzie ojciec, niesie nowe szachy, długie włosy wiszą mu spod pachy. A ty noś długie włosy jak my. Idzie ciotka, idzie całkiem bosa, długie włosy wiszą jej u nosa. Ty noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś piękny i młody, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś bracie długie włosy jak my. I niech cię rodzina z domu wygania, niech cię fryzjer z nożycami gania. Ty noś długie włosy jak my. Jak my. Elektryczne gitary i włosy. Ach, te gitarki, rzecz jasna, jeszcze dziś w budziku się pojawią. A jakże. To przypomnienie dla tych wszystkich, którzy być może powinni, może ostatnio jakoś zapuścili się, powinni udać się do fryzjera. No niech będzie takie przypomnienie muzyczne od gitar. Elektrycznych zresztą. Kwadrans po godzinie 4:00, no i już rozstrzygnięcie. Pan Dominik z trasy Jabłoniec Kraków. 8 stopni i pada deszcz. Bardzo dziękuję za poranne sygnały. To pierwszy dziś SMS-owy. Mailowo pan Andrzej mówi wszystkim dzień dobry, słucham, jestem i pozdrawiam. To pan Andrzej z okolic Ryk, a to w dalszej części budzika pewnie dowiemy się, dokąd to ciastkowóz w postaci pana Andrzeja za kierownicą dotrze. To pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie pan Wojtek z Bielska Białej. Pięknie, może się uda hat-trickiem zakończyć ten tydzień, bo to drugi raz w tym tygodniu. Brawo, brawo. Pochmurno w okolicach Bielska. 4 stopnie. 4 na pacu pana Wojtka, było na zewnątrz 11. Plus 11. No i już 3 szybkie, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Serdecznie budzikowym przodownikom gratulujemy. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać. Gołębie chcą zagłuszyć ulicy szum. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami byczek, te twarze tak stęsknione za robotą to. trzeba, nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia spątaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. A jednak słychać, słychać. Słychać, słychać to z pozdrowieniami od pani Ani. Czyżby kierowniczka już słuchała? 20 minut po godzinie 4. No to rozpoczynamy nowy dzień. Ach, w prognozie pogody to rzeczywiście będzie się dziś działo i to też kolejne nagranie na dzień dobry właśnie temu dniu. Zagramy za chwilkę z takim akcentem. A, za moment państwo się dowiedzą. Środa przed nami, 22 października, 295 dzień tego roku, słońce. A jeśli zacznie pracować, by w ogóle dziś pochmurno, deszczowo i jeszcze coś tam się wydarzy, to wzejdzie po 7, a zajdzie po 17. Dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Krótko i na temat dziś imieniny Józefa, Filipa i Marka, wszystkim świętującym jeszcze przed tym wschodem słońca. Najlepsze życzenia. W upominku muzycznym Agata. Summer days are sunny, sunny. Have gone so quickly, being nostalgia in it air. Autumn leaves are knocking at my door. I think you are quite funny, funny. Your scarf and jacket, you look really stunning. I found myself so blind looking to your eyes. Comes and covers fields in snow before the day is too short to see your silhouette in the sun. Before the winter comes and change my heart to stone, promise me, boy, your last serenade in the moonlight. Crowdy park people are smiling, smiling. In crowded park we see each other. Above us cloudy sky, beneath green grass, is it spring or is it love? Is it spring or is it love? Before the winter comes and covers fields in snow. Short to see your silhouette in the sun. Before the winter comes and change my heart to stone, promise me, boy, your last serenade in the moonlight. I think you are quite funny, funny. Your scarf and jacket, you look really stunning. I found myself so blind looking to your eyes. I found myself so blind looking to your eyes. I found myself so blind looking to your eyes. piątkowy budzik. Ona mówi mi, że chciałaby tak, jak w tym filmie, co widziała nieraz. Jak karuzela, co niedziela ją wkręca. Wenezuela, przyjaciółka od serca. Minut 45 plus reklamy. To najpiękniejsza lekcja, przed nią egzamin. W szkole najlepsza była z matematyki. Na siebie dziś liczy, rozpina guziki. A kiedyś kwiatki sypała w kościele. Dziś z kwiatków balsam smaruje po ciele. I wierzy w siebie, oddałaby wszystko. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek za San Francisco. Święty Franciszek. Czarna muza dla niej całym światem. Najlepiej w samochodzie słuchać jej z chłopakiem. Szybko i mocno ona tak chce żyć. O, chociaż ją boli, to nie powie mu nic. Języków obcych zna przez to więcej. Najlepiej te słowa na koniec piosence. Shake it baby, shake it baby, shake it baby, shake it baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, baby. Pow, pow. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. W 1886 roku w Nowym Jorku odsłonięto statuę wolności, dar rządu francuskiego dla USA w stulecie uchwalenia Deklaracji Niepodległości. 107 lat temu urodził się Zdzisław Rajewski, archeolog, organizator Instytutu Badań Starożytności Słowiańskich, były dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, inicjator organizowania w Biskupinie archeologicznych obozów szkoleniowych. Zdzisław Rajewski zmarł w 1974 roku. 93 lata temu urodził się Georges Brassens, francuski poeta, piosenkarz i kompozytor, zmarł w 1981, a w 1923 urodził się Henryk Jaskuła, pierwszy polski żeglarz, który samotnie opłynął ziemię bez zawijania do portów. 93. rocznica urodzin. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii. Pan od pogody za chwilkę w natarciu z najświeższą prognozą, a muzyczne trójkowe kalendarium. A będzie się działo, będzie się działo. To już za niecałą godzinę. Na razie Klara. You stab me, stab me, stab me, babe, but I'm disappearing, holding near. So let me, oh, let me fly away from here. You stab me, stab me, stab me, babe, but I'm disappearing, holding near. So let me, oh, let me fly away from here. Put my pain and then choose a way. Maybe turn left or maybe right, darling. Say that you're gonna miss me. Say that you're gonna call me soon. I promise. So I put my pain and then choose a way. Maybe turn left. that I'm gonna call me soon. I promise I'm so far, so far away. I'm so far, so far away. Say that you're gonna miss me. Say that you're gonna call me soon. You stop me, stop me, babe, but I'm disappearing, holding near. So let me, oh, let me fly away from here. You stop me, stop me, stop me, babe, but I'm disappearing, holding near. So let me, oh, let me fly away from here. Put my and then choose a way. Maybe turn left, or maybe right. Darling, say that you're gonna miss me. Say that you're gonna call me soon. I promise. So I put my bang and then choose a way. Maybe turn left, or maybe right. Darling, say that you're gonna miss me. Say that you're gonna call me soon. I promise. You stab me, stab me, stab me, babe, but I'm disappearing, holding near. So let me, oh, let me fly away from here. You stab me, stab me, stab me, babe, but I'm disappearing, you hold me near. So let me, oh, let me fly away from here. So far away, I'm so far, so far away. Say that you're gonna miss me. Say that you're gonna call me soon. I promise. Promis tam był, tam był. To promis to byli blisko promyka, blisko ten promis. Ale jednak tych promyków tak jakoś dzisiaj niespecjalnie. Czy warta 30? Prognoza pogody. Skandynawia oraz Europa Południowo-Zachodnia pod wpływem wyżów, a na pozostałym obszarze Europy pogodę kształtować będą niże. No i Polska pod wpływem niżu, którego ośrodek będzie powoli przemieszczał się z nad Morza Północnego na południowy wschód. No i dziś obejmie cały kraj wraz z niżem. Przez obszar Polski z zachodu do centrum przemieszczał się będzie front okluzji, o którym to już kiedyś wspominaliśmy, za którym to frontem napłynie chłodne powietrze polarnomorskie. A po ludzku dziś pochmurno, deszczowo, najmocniej popada na Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu i uwaga, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany. W południowo-zachodniej połowie kraju w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale, a na termometrach, no i z każdym dniem w tym tygodniu coraz mniej, coraz mniej. Od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, najcieplej, jeśli można tak powiedzieć, do 12 stopni na Mazowszu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. już nic nie muszą. Płyną w pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Odnawiam duszę i perfekt z listy przebojów trójki. Zachęcamy niezmiennie do głosowania, nie tylko na nowości, na te utwory, które pojawiają się, co prawda jeszcze w poczekalni, ale już prawie ocierają się o pierwszą trzydziestkę. Zachęcamy do głosowania najłatwiej z naszych stron internetowych, a rzecz jasna Marek z Piotrem czekają na Państwa głosy i 1708 notowanie już w przygotowaniu. Przypomnę Państwu dane teleadresowe: budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 713 35. Znamy na pamięć, ale z samego rana warto przypomnieć może tym, którzy to może bardziej zaspani, może troszkę więcej czasu mają, że tak sobie zażartuję, jeszcze przed pracą gdzieś w drodze do wymarzonego zakładu, albo po prostu pierwszy raz chcą skontaktować się z budzikiem i dołączyć do naszej Państwa budzikowej rodziny. Zachęcamy bardzo gorąco, mailowo, telefonicznie i smsowo. Jak zwykle o tej porze na 25, już 24 minuty przed godziną piątą z budzikowego alfabetu. Dziś 3 razy P. I nie chodzi o pana Artura z Torunia. Przysiady, pompki i podciąganie. Nie o te 3 razy P, o wykonawców, których to wspólny mianownik właśnie literką P jest. Perfekt. Przed chwilą, za moment Piotr, a później Patrycja. W takiej to kolejności dziś w budziku 3 razy P. Życie to piękna forma lotu, jesteś na nią gotów. To trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo kiedy człowiek cały w nerwach, trudno się poderwać. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. A ruszyj głową i startową, dobrze przyjmie się pozycję. To fruno, bo niestety trzeba mieć ambicje. Raz, dwa, trzy. Patrz jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Cię budzi nowy ranek, pełen niespodzianek. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. I gdy się nagle spławi panna wredna i zachłanna, to trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo choć jej przychylałeś nieba, to nie polecisz na milicję. Się wie, że no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce.

tłumaczyć nic, szukać aż do dna. Trzeba wierzyć, że jeśli kochać, to na zawsze. A gdy nawet ból, trzeba nie dać się, nie dać ściągnąć w dół, mówić głośno nie. Trzeba budzić się i od rana tańczyć w myślach. A właśnie, nie dać się ściągnąć w dół, nie dać się zdołować. Patrycja Kosiarkiewicz i jej radosny, nasza ulubiona 4:44, sygnał od państwa, między innymi od pana Sławka z Sokółki, gdzie 5 stopni i bezwietrznie. Pan Maciek po raz pierwszy podpisuje budzikową listę obecności, choć od jakiegoś czasu budzi się z nami. Bardzo dziękujemy, Wielkopolska, my odwzajemniamy te poranne pozdrowienia. Pan Paweł z Łosic wita i podpisuje listę za oknem plus 9, a ja dziś będę pracował na słupach. Pozdrawia pan Grzesiek, elektryk wysokich napięć. Ja wiem, ACDC już wczoraj graliśmy, ale bardzo dobry sygnał. Dziękujemy. Lista podpisana, pan Łukasz Suwałki. Dobrze, odwzajemniamy także te serdeczności. Proszę o informację, o której godzinie wstanie dziś słońce. Jeszcze dużo pracy przede mną, ale doczekać się nie mogę. Tegoż słońca właśnie. Sprawdzamy. 12 minut po godzinie 7 wschód. 28 minut po godzinie 17 zachód, nieco ponad 10 godzin dzień potrwa. Tak naprawdę, jak słyszeliśmy, nie tylko chmury, nie tylko deszcz, ale także wysoko w górach deszcz ze śniegiem, to na to słońce jakoś specjalnie, gdy tak podglądam mapy pogodowe, liczyć chyba nie ma co. Plus 6 od pana Andrzeja z Leżańska i jeszcze wierny słuchacz listy przebojów. Jestem, czuwam i słucham. Piątek, 19:22. Bardzo dziękujemy także i za to życzliwe przypomnienie o głosowaniu na listę przebojów. Pan Jasiek na trasie między Łodzią a Grudziądzem. Mobilki, uwaga, siąpi na tej trasie. 9 stopni. Pan Mariusz z Olkusza gorąco pozdrawia wszystkich. Kiedyś z komunikatu o stanie wód polskich, najważniejszych rzek, moglibyśmy wyłuskać niektóre informacje od pana Mariusza. Ubyło 200, przybyło 5. Pozdrawiamy wszystkich, którzy bezpiecznie jeżdżą. No, a jeśli przez telefon za kółkiem, ach, no to zestawem głośno mówiącym obowiązkowo. Pan Darek, Czechowica Dziedzica, jeszcze w pracy w Tychach. Jeszcze nie pada na termometrze 10. Pan Rafał z Pabianic w drodze. Wczoraj Rzeszów, Nowy Sącz, Nowy Jork i co tam jeszcze. A dziś Lublin, zatem prosta trasa wspólnie z nami. Bardzo dziękujemy, że państwo zabierają nas ze sobą. I pan Łukasz z Gliwic też boksuje się z poranną rzeczywistością. Krótko i na temat pada. Bardzo dziękujemy za te sygnały poranne. Pozostałych zapraszamy, szczególnie tych z za wielkiej wody, z za małej wody, generalnie z zagranicy. To specjalnie dla państwa teraz czas na ten kontakt, dla nas poranny, dla niektórych popołudniowy czy wieczorny. Przypomnę, jeśli chodzi o skrzynkę mailową, budzik@polskieradio.pl. Tak podglądam, to już pierwsze sygnały od państwa napływają. Te fińskie wczoraj od pana Michała, który to właśnie z Finlandii podpisuje listę obecności, wchodząc na pokład budzikowej Łajby, zachmurzenie duże i 1 stopień. No to jeszcze daje nadzieję, że powyżej, a stamtąd właśnie z nad Skandynawii napływa to polarnomorskie, dziś chłodne powietrze. To za chwilkę. Już noc zapadła. Wszystkie drzwi. do ciebie prośbę mam. Kochaj mnie. Kochaj mnie. Kochaj mnie. Tak jak ja kocham cię. Najwięcej jest piosenek o miłości. Tilt, wiadomo. Za 8:05. Pan Damian z Singapuru. Dziś jedno z nielicznych dni wolnych, tym razem z okazji hinduskiego święta światła. A za oknem, no może państwo zgadną, Singapur, 29 stopni i idzie w górę. To od pana Damiana. Bardzo dziękujemy. U pana Stefana było 200, przybyło 5, tak, tak. To też w moim portfelu. Bardzo dziękujemy. Austria się kłania i państwa poranna korespondencja. Bardzo dziękujemy. Nie zagraniczna, ale jednak korespondencja uzupełniająca od pana Andrzeja z okolic Ryk, od Rzeszowa do Radomia. Dziś ciastkowóz na tych trasach będzie hulał. Bardzo dziękujemy pani Ewa za Wielkiej Wody, również jak zwykle przy późnej kolacji, co zresztą bardzo nas cieszy. No tak też jak budzik się wpisuje nie tylko w poranny, ale i wieczorny klimat. Bardzo dziękujemy. Pan Michał o tym, że w Finlandii dziś chłodnawo, dziś 2 poniżej, no i pochmurno. obecność potwierdzamy i do wiosełek, do budzenia. Rzecz jasna, to bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Przed godziną szóstą, to za godzinę, te nasze państwa ulubione wiosełka. A i jeszcze pan Rafał zza Małej Wody również gorąco pozdrawia z Lądka i pan Marek, Chief Marek znad chińskiej zupki. Pozdrowienia, Batam Indonezja się kłania. Również bardzo dziękujemy. Czego to jeszcze dziś w budziku nie było? O, właśnie, tegoż. Ze sklepu meblowego tak sobie pomyślałem, że od czasu do czasu przed godziną piątą, a może to taki stały kącik, może państwo będą mieli ochotę na coś takiego, na małe przemeblowanie w budziku. Przed godziną piątą regałki. Kto chętny, kto za? Na razie nie widzę, nie słyszę. Życie to chwila zbyt krótka, aby móc narzekać i czekać, aż stanie się cud, że los się odmieni i milion innych bzdur. Gdyby miało być inaczej, czy nie byłoby tak już? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, samo nic nie zmieni się, nie, nie, nie, nie. Nic nie zmieni się, nic nie zmieni się. Mniej. Co zrobić masz, to zrób to, nim skończy się dzień. Nie zawsze jest łatwo, choć łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, samo nic nie zmieni się, nie, nie, nie, nie. Nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie. Sam pan się o to prosił. Leje, wieje jak jasny gwint. Nie mam wyboru, kalosze, no proszę. To pani Aleksandra z Leszna do Wrocławia, płynąca krajową piątką do roboty. Bardzo dziękuję państwu. Jak się okazuje, regałki przed piątą jakoś tak życzliwie przyjęte. Bardzo się cieszę, może do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Wieści drogowe i pogodowe po godzinie piątej. Państwa poranna korespondencja, muzyczne trójkowe kalendarium, szelest prasy, no i rzecz jasna regałki, gitarki, to przed samą szóstą. No a rzecz jasna także garść informacji, mam nadzieję, przydatnych o poranku, również z dzisiejszego kalendarza. Państwo przypominają życzliwie, ach, państwo to potrafią. A co z kącikiem fińskim, a? Finland, Finland, Finland, the country where I want to be, pony trekking or camping, or just watching TV. Finland, Finland, Finland, it's the country for me. You're so near to Russia, so far from Japan, quite a long way from Cairo, lots of miles from Vietnam. Finland, Finland, Finland, the country where I want to be, eating breakfast or dinner, or snack lunch in the hall. Finland, Finland, Finland, Finland has it all. You're so sadly neglected and often ignored, up or second to Belgium when going abroad. Finland, Finland, Finland, the country where I quite want to be. Your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland, Finland, Finland, Finland has it all. Oh, together, Finland files! Finland, Finland, Finland, the country where I quite want to be. Your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland, Finland, Finland, Finland has it all. Finland has it all. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 22 października, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik.